Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabadu. Mimi sina mengi baada ya kuwa tumeyasikia maneno ambayo kwa hakika hayahitaji kabisa taalika, kwa kuwa utakuwa ni kama unaharibu. Unajua Waswahili wanasema kuwa mapishi mengi uharibu mchuzi yani. Sasa tukisema kuwa tena hili jambo tuweke mikono mingi hapa, tutakuwa tunaharibu kila kitu. Lakini kwa ufupi ni kuwa sasa hataki kuwa wapishi wengi katika hili jambo ambalo limezumzwa, kwa sababu wapishi wengi uharibu kile ambacho kinapikwa, na kikiharibika itabidi kila mtu asingizie mwenzake, wewe ndio umeweka mto mwingi, wewe ndio umeweka chumvi nyingi. Lakini kwa hakika yaliyosemwa yameeleweka. Na ndugu zangu Waislamu, kwa hakika tuna bahati kubwa zaidi kwa kuwa na ndugu zetu ambao wanatupenda lillahi na wanatembelea kwa ajili ya Allah na wanatupa faida ambazo kwa hakika tunazipata tukiwa penye tupo, faida ambazo kwa hakika hazipatikani isipokuwa mpaka mtu afanye bidii kubwa zaidi, lakini tunazipata kwa usahali na wepesi, tena kwa kuletewa tukiwa tumeketi. Kwa hivyo ni bahati ambayo yatakiwa tushukuru Allah zaidi, na hii neema moja katika neema ambazo yatakiwa tuzishukuru. Na Allah anasema wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, na akasema pia thumma latus'aluna yawma idhin 'anil na'im. Ndugu zangu Waislamu, nadhani Sheikh amezungumzia kuhusu mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni kuhusu umuhimu Waislamu kushikamana na sunna, na akaeleza sunna maana yake. Na jambo la pili akaeleza kuhusu umuhimu wa Waislamu kusubiri kwa hiyo sunna ambayo watashikamana nayo. Na haya ni mambo mawili ambayo ni muhimu sana, na akaeleza kwa kuwa ni kwa sababu ya kuwa kuna maadui wa hii sunna ambao wanaipiga. Kwa hivyo bila kusubiri utakujikuta kuwa pia umeiacha. Na hawa maadui mzangu Waislamu ni maadui ambao kama alivyoeleza wengi wao, tena wale hatari zaidi ni wale maadui wa ndani ambao wanaonekana kwa nje kwa kuwa ni katika sunna, ni watu wa sunna, kumbe si watu wa sunna. Na hawa mzangu Waislamu ni maadui ambao wanania mbaya na hii sunna, na hii ni kuonesha kuwa hata mwanzo walipokuwa kilingania sunna walikuwa hawana nia njema, kwa sababu huwezi kuwa una nia njema na kitu kisha mwenzako amekuja kukizidisha nguvu kisha uanze kukipiga vita kile ambacho ulikuwa unalingania kitu hicho. Haiwezekani kabisa. Kwa hivyo hii ni kuonesha kwa ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya ndugu zetu walikuwa kilingania sunna lakini walikuwa hawana nia njema. Walikuwa hawana nia njema kabisa, kwa sababu wangekuwa na nia njema basi wangekuwa ni wenye kuunga mkono hili ambalo latilia nguvu lile ambalo walikuwa kidai kuwa nalingania. Ndio sababu anasema Sheikh Rabia katika maneno yake ambayo kwa hakika ni mazuri zaidi, anasema idha jitama su'ul qasdi wa su'ul fahmi, an ikiwa mtu anania mbaya na makusudio mabaya kwa jambo ambalo analifanya, na pia akawa ana ufahamu mbaya kwa jambo hilo. Kwa hivyo kwanza akawa ameelewa sunna vibaya, na kisha saa alivyoelewa vibaya pia ana malengo ambayo si kutangaza hiyo sunna licha kuwa ameelewa kivibaya. Sasa wewe ukija ukamuelewesha sunna inavyotakiwa iwe kwa njia sawa na ukao na nia njema, bila shaka vita vitatokea. Sabi amekusanya mambo mawili, kwanza su'ul fahmi wa su'ul qasdi. Sasa Rabi, Sheikh Rabi anasema faqad arada Allahu, yani ikiwa mambo kama yamekusanyika, idha jitamaa su'u alqasdi wa su'u alfahmi, ikiwa imekusanyika makusudio mabaya, ni nia mbaya na lengo mbaya, na kisha nikakusanyika pia hapo kwa hapo na mtu kuwa ana ufahamu mbaya kwa kuwa hakuelewa sunna inavyotakiwa, faqad arada Allahu bisahibihima, basi Allah takuwa ametaka kwa huyo mwenye hayo mambo mawili sharran kabiran, ani shari kubwa zaidi, wa balaan adhiman, na balaa kubwa zaidi. Na haya ndio tunaona ndugu zangu Waislamu, kwa baadhi ya ndugu zetu Waislamu ambao tulikuwa tunawadhania kwa kuwa ni katika maduati wa sunna, na pia walikuwa kidhaniwa hivyo, lakini ghafla bin huu wakabadilika tena wakawa maana yao yanaonyesha kuwa hao ndio maadui wakubwa kwa sunna. Sasa je, huu adui wao waonesha kipi ikiwa si makusudio mabaya ambayo walikuwa nayo? Na huku kupiga vita sunna yaonesha kipi ikiwa si ufahamu wao mbaya ambao walikuwa nao? Sasa wakielezwa ufahamu ambao ni wasawa kuhusu sunna, wanapiga vita ufahamu huu wa sawa, na ni kwa sababu ya kuwa pia walikuwa ni makusudio mabaya. Kwa ina maana kwa ndugu zangu Waislamu, yatakiwa haya mambo tuyatilie muhimu zaidi. Kwanza mtu awe na nia njema, lakini nia njema peke yake haitoshi kama alivyosema Sheikh, kwa sababu hiyo ni maana yake ni ikhlas. Lazima pia uwe na nini, na ufahamu wa sawa ambao ndio almuwafaqa. Bila hivyo utakuwa maana yake unajitahidi, lakini jitihadi yako inaenda patupu. Kwa kama alivyotangulia kusema, sitasema mengi kuhusu yale ambayo Sheikh amesema kwa sababu kwa hakika yanatosha, na tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala yote ambayo Sheikh wetu Abu Musa Abu Bakar Kiza ambaye ni mwenzangu katika kusoma, na mashallah navyoona ni kuwa amenizidi sana katika masala haya ya sunna, kwa kuwa yale ambaye amesema mengi mimi mwenyewe pia nimefaidika na nisiyajui pia. Kwa ina maana kuwa Allah mzidishie kwa bidii yake kubwa penye yupo, na pia yale ambayo amesema inshallah Allah amlipe kila la kheri na amwekee katika mizani hasanatihi yaum alqiyama. Kwa inshallah nitamalizikia hapa, na pia nimeambiwa na Sheikh wangu Abul Hashim nitangaze ya kuwa kesho inshallah baada al-maghrib tutakuwa tuna muhadhara Masjid Mullah kama huu, na pia Sheikh wetu ndiye atakayekuwa ni muhadhir kwa huo muhadhara. Kwa inshallah tunaomba tuwe pamoja kama tulivyokuwa pamoja leo, na pia tualike ndugu zetu ambao pia hawakuweza kuwahi leo tuwe nao kesho. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شكرا وجزاكم الله خيرا.